Daraldı yollarım, kaldım çaresiz oy. Gayrı dünya bana aralandı, gel gel. Derindi defterim arsız amansız oy. Üst üste dizildi, sıralandı, gel gel yavrum, gel gel gülüm, gel gel canım, gel gel gel. Üst üste dizildi, sıralandı, gel gel canım, gel gel yavrum, gel gel. Karaca olan der ki başa yazıldı oy. Gözüm yaşı sel sel oldu, süzüldü oy. Kefenim biçildi, kabrim kazıldı oy. Mezarımın üstü karalandı, gel gel yavrum, gel gel gülüm, gel gel canım, gel gel gel. Mezarımın